राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 फरवरी सन 1997 को दोपहर लगभग 4 बजे माधव नगर में हुआ। राव बंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करांदवलीलदावत् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक बात विशेष ध्यान देने की है, जैसे आप हम लोग यहाँ आए हैं और सत्संग करके फिर चले जाएंगे, जैसे यहाँ आए हैं चले जाएंगे, ऐसे ही सज्जनों अपने अपने घरों में आए हैं और चले जाएंगे। यहाँ से चले जाते समय एक कपड़ा भी यहाँ रह गया तो पीछे लौट करके आना पड़ेगा, यहाँ रह जा तू, इस तरह से यहाँ अपने ममता रह जाएगी तो फिर यहाँ जरूर रहना पड़ेगा। इस वास्ते यहाँ ममता न रख करके सेवा करने के लिए आए, हम लेने के लिए नहीं आए हैं। एक मार्मिक बात है कि मनुष्य को संपूर्ण दुनिया ये 14 भुवन ये मिलकर के भी सब वस्तु दे दे तो भी एक मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, एक की पूर्णता नहीं हो गई, सब आवश्यकता पूरी कभी नहीं हो गई। वहम है कि धन होने से बड़े आनंद हो जाएगा, इतनी संपत्ति मिलने से, पद मिलने से, अधिकार मिलने से निहाल हो जाएंगे, ये वहम रहता है। जिनको अधिकार मिला उनको पूछ लो, इंद्रादि की आप दशा देख लो, इन चीजों से इनको शांति मिलने की नहीं है। ये जिससे बिछुड़ा है उसी के मिलने से शांति होगी। जैसे आग से बिछुड़ने पर वो अंगार जगजगता अंगार भी कोला हो जाता है, जब आग से बिछुड़ता है उस कोले को कोई साफ सफेद करना चाहे तो कोला होने बुझना 100 मन साबुन लगाए, 100 मन साबुन लगा दे तो क्या वो सफेद हो जाएगा? वो कब ठीक होगा? जब आग में रख दो। जिस आग से बिछुड़ने से वो काला पड़ा है उस आग में रख दो, चमक उठेगा। ऐसे ये जीव परमात्मा से अलग होने से दुखी हुआ है और उसके साथ हो जाए चमक उठेगा। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, उनकी वाणी का असर पड़ता है, उनके आचरणों का असर पड़ता है, उनके दर्शनों का असर पड़ता है। कारण क्या है कि वो उस परमात्मा के साथ एक हो गए। वो चमक दमक सब परमात्मा की है, अपनी नहीं है, संतों की खुद की नहीं है। वो परमात्मा के साथ एक होने से हुई है। कोयले की खुद की थोड़ी चमक है, वो आग की है, उसके संबंध से कोई चमक उठता है। ऐसे आप कोई भी भाई बहन किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का कोई ज्ञान हो, भगवान के साथ होने से उनकी विलक्षणता हो जाती है, अलौकिकता आ जाती है। क्योंकि वो जिससे बिछड़ने से काला पड़ा है उसका वियोग मिट जाता है, योग हो जाता है, तो उसे विलक्षणता आ जाती है। तो आप हम सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय अनुभाई। इस शरीर का फल संग्रह करना और भोग करना इसीलिए नहीं है। इसमें जो लग जाते हैं वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रयापरित साहब, भोग और ईश्वर में आशक्त है, मानो संग्रह करना और भोग भोगना इसमें आशक्त होते हैं, उनके समाधि में एकाग्र बुद्धि नहीं होती, व्यवसाय बुद्धि नहीं होती, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नाशवान में लगे हुए हैं। ये है अविनाशी ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश है। तो ईश्वर की प्राप्ति के बिना इसको शांति नहीं होगी। राजा महाराजा बन जाओ, इंद्रासन बन जाओ, बड़े भाई पद मिल जाए, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, अर्जुन ने कहा है समान आधिपत्य, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर नहीं होगा, क्योंकि उनके बिछड़ने से काला हुआ है तो उसके मिलने से ही होगा। तो भाइयों से बहनों से कहना है उस परमात्मा को याद करो, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, और वो भी चिंतन करो उसके होकर के, संसार के होकर के भगवान का नाम लेते वो भी बढ़िया है, पर तो बढ़िया नाम होगा भगवान के होकर भगवान का नाम लेने से। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुन जाए, अभी आज और अभी आज भी 12 बजे तक ऐसा नहीं, अभी सुन जाए। वो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, तुलसी तेज कुसुम आज कुसुम का त्याग करो, भगवान होकर भगवान को पुकारो। तो हम भगवान के हैं भूल रहे, हमारी बहुत बड़ी भारी गलती हुई है कि जो हमारा है प्रभु उसको तो हमने अपना माना नहीं, और जो संसार की चीज है उसको अपना मान लिया। ये शरीर अपना नहीं है, ये वैभव रुपया पैसा घर संपत्ति ये अपने नहीं है, ये संसार की, इस शरीर के साथ सबका सब संसार के साथ एकता है, तो संसार की चीज को अपना मान लिया। जैसे कोई राज की वस्तु को अपनी मान लेता है तो दंड होता है, ऐसे संसार की चीज है, संसार से शरीर बना है, संसार से पला है, संसार में रहता है, संसार में खत्म हो जाएगा, इस शरीर को अपना मान लिया मेरा, ये बहुत गलती हुई। और अपना जो प्रभु है उससे विमुख हो गए, वो अपना है ईश्वर अंश, जीवन ईश्वर का अंश है, साक्षात अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, शायद सुख राशि है, जैसे भगवान सुख है, आनंद घर है, प्रेम के भंडार है, ऐसे ईश्वर प्रेम है। या जैसे वो पवित्र नाम पवित्र हो या मंगलानंद मंगल, भगवान बड़े पवित्र है, ऐसे ये भी पवित्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल नहीं है इसमें। और सहज सुख राशि स्वाभाविक, जैसे भगवान आनंद घर है, ऐसे ये भी है, वो अविनाशी है, ये भी अविनाशी है, चेतन है वो चेतन, ये चेतन है, और सुख राशि है अनंत सुख राशि, सुख ही सुख है इसमें। केवल संसार के संबंध से दुख होता है, वहम ये हो गया संसार के ऊपर के संसार की चीजों से सुख हो जाएगा, ये वहम हो गया। लखपति करोड़पति अरबपति आदमियों से मिल लो, उनको सुख हो गया है क्या, उनकी शांति हो गई क्या, क्या रुपयों की भी इतनी प्राप्ति होने पर संतोष हो गया, नए नए मिल खोलते हैं, नए नए व्यापार खोलते हैं, पैसा और हो जाए और हो जाए और, कभी शांति होगी नहीं। जो 10, 20, 50 हजारों तो लाख हो जाएगी, जो जो रुपये मिले तो दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी। रोकड़ में 10 लाख रहे, करोड़पति होना चाहिए, अभी 99 लाख का बैठा है, वह में एक तरफ देख रहे केवल एक तरफ, रुपये इतना हो गया, इतना हो गया, पर चाहिए कितना, अब कितना होना चाहिए, घाटा घटा है, घाटा बढ़ेगा, जो जो घर बढ़ेगा तो घाटा ही घाटा बढ़ेगा, ये उल्टा रास्ता पकड़ लिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन मत कमाओ, धन मत रखो, ये बिल्कुल नहीं अर्थ, ये धन संसार का है, संसार के लिए कमाओ, संसार में खर्च करो, दीन दुखियों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उसके लिए यह चीज है, अपनी तृप्ति नहीं होगी इसे, अपनी तृप्ति भगवान के भजन से होगी, भगवान को याद करने से, ये उपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए, हित करने के लिए, दीन दुखी अपाहिज ऐसे दुखी अगर की सेवा करो, और बड़े बूढ़े हमारे आदरणीय है उनकी सेवा करो। बड़े बूढ़े उनकी आज समाचार मिला था ने, एक बूढ़े आश्रम बोला है, कहा के बाद वहां आश्रम बोला है जिसमें कई बूढ़े इकट्ठे किए 80 वर्ष से ऊपर ऊपर गए, तो ऐसे ऐसे बूढ़ों की सेवा की जरूरत है, आज घर वाले सेवा नहीं करते, तो इस तरह से आप आश्रम बोलो, बड़े बूढ़ों को बुलाओ, रोगियों को बुलाओ, अपाहिज है आरक्षित है जब अभागत नहीं बुलाओ, अपने बिरादरी में कई बहनों विधवा हो गई, बच्चे बोल में है तो बहुत पढ़ाई का प्रबंध करो, बड़े हो जाए तो उनके जीविका का प्रबंध करो, ये आपका काम है, पैसा रखो स्त्री से करो, मगर पैसों से आपकी तृप्ति हो जाएगी नहीं, निर्वाह होगा तो निर्वाह आप करो, निर्वाही दूसरों का, दूसरे अभाव है तो उस अभाव की पूर्ति अपनी शक्ति अनुसार करो, उसकी सेवा करो। इस तरह से भाई धन कमाने के लिए ही ये मनुष्य नहीं है, धन से तृप्ति नहीं होगी, आप चेतन हो जड़ से तृप्ति कैसे होगी, चेतन है ना ईश्वर जीवन चेतन अमन सहज चेतन, अब जड़ से शांति होगी, आपकी जाति की चीज मिलेगी तब शांति होगी, तो चेतन परमात्मा है, उसे ये संसार की सेवा करने के लिए है, घर वालों को भी पेट पूर्ति करो, निर्वाह करो, स्वाद सुख भी नहीं, अपना निर्वाह करो, जिसे निर्वाह भजन कर सके, सेवा कर सके दूसरों की, तो सेवा करना बड़ा भाई हित है अपना, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं अधिमाई, दूसरों के हित करने से धर्म नहीं है, पर हित बस जिनके मन में तिनका जग दुर्लभ सुना है, जो दूसरों का हित करते हैं उसको परमात्मा मिलते हैं, ते प्राप्त नाम है वह सर्वभूत हित होता, प्राणी मात्र का हित करने की इच्छा होगी तो परमात्मा प्राप्ति होगी, संग्रह करने की इच्छा है ना ये पतन करने वाली है, कोई जल में तैरना चाहता है और 5 शेर का पत्थर बांधेगा गले में, डूबे तो 10 शेर का बंद होगा, बहुत जल्दी डूबेगा, ये ज्यादा अपने लिए उद्धार की बात नहीं है, ये सेवा करो, ये मन सेवा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, पशु पक्षी आदि बड़े बड़े जानवर है वो जानवर की सेवा नहीं कर सकते, जैसे म्यूनिसिपलिटी में जे है वो भी सेवा कर सकते हैं, ऐसे संसार मात्र में ये म्यूनिसिपलिटी है, सेवा करने का है मनुष्य, मनुष्य भोग भोगने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए, कैसे सबको सुख हो, सबको रोटी कपड़ा मकान ये मिले, इसके लिए आप क्या करो, आपकी है जितना शक्ति के अनुसार, इसमें भी ज्यादा देने से ज्यादा पुण्य होगा और कम देने से कम पुण्य होगा, ये कायदा नहीं है, आपकी शक्ति है उस अनुसार करो, छोटा बालक 5 शेर में बोझ उठा लेता है तो बहुत हुआ उसके, उसका बूता उसकी शक्ति उसके सामर्थ्य कितनी है, सामर्थ्य के अनुसार काम करो वो पूरा होगा, बालक अपना छोटा सा पत्थर उठा ले और बड़े आप 2-2.5 महीने का बोरा उठा लो तो वो बरोबर ही है, शक्ति उतनी है उतनी जिम्मेवारी है, ऐसे आप कर सको सेवा उपहार कर सको उतनी सेवा करो, बहनों माता को चाहिए घर में सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक को आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाने के लिए आपका ससुराल और पियर है, अपना सुख भोगने के लिए नहीं, घर वाले भी आशा सेवा की रखते हैं, बड़े बूढ़े रोगी आदि भी आशा सेवा की रखते हैं, तो घर में बूढ़े हैं बड़े हैं अपाहिज हैं अंगहीन हैं बीमार हैं उनकी सेवा करो, किसी बालक हुआ है तो उसकी सेवा करो, ये बीमारी होगी तो उसकी सेवा करो, किसी समय को चोट लगे तो सेवा करो, जहां सेवा की आवश्यकता हो और आपको समझना चाहिए कि बस आज हमारे बड़ा मौका मिल गया, जैसे व्यापार के लिए आपके हाथ लग जाए कि बहुत सस्ती चीज मिलती है वो बड़ी महंगी है तो खुशी होती है, ऐसे सेवा मिल जाए तो खुशी होनी चाहिए, उसमें पैसा लग जाए वो सार्थक हो जाएगा, अरे भोगों के मध्य मिल जाए, खेती करने वाले असली विशेष दाने होते हैं उनको खेती में लगाते हैं, खेती मिट्टी में लगाते हैं तो खेती हो जाती है, खाली तो मिट्टी हो जाती है, ऐसे आप सुख भोग लोगे तो मिट्टी हो जाएगा, ऐसे दूसरों को खेती हो जाएगी, ऐसे खाद में रेती हो जाएगी, इस वास्ते दूसरों का हित कैसे हो, दो बात खास नहीं है मनुष्य के लिए, मनुष्य ही प्राप्त किया है, यही तो भगवान को याद करना, उसके नाम का जप करना, याद करना, उसे राम को नाम जपो और एक दूसरों का हित करना। वही चीज एक तरफ परमात्मा है, इधर संसार है, तो संसार की सेवा परमात्मा को याद, ये दो काम मनुष्य मात्र का करने का है। अगर सेवा नहीं करता तो मनुष्य सफल नहीं है, अगर भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्य सफल नहीं है। पशु की तरह है, पशु से सेवा ले सकते हो, वे कर नहीं सकते। आप गाय भैंस सेवा ले लो, भेड़ बकरी से उन ले लो सेवा ले लो, वृक्षों से फल ले लो, लकड़ी ले लो, पुष्प ले लो, पत्ता ले लो, पर वे सेवा कर नहीं सकते। ये करने की सामर्थ्य मनुष्य में ही है, देवता अपने भोग भोगने के लिए है, उसके अधिकार है, वो स्वतः ही करते हैं। सूर्य करता है, वायु करता है, पृथ्वी है, देवता है, वे सब संसारी सेवा करते हैं। पर मनुष्य में विशेषता है, वो तो ड्यूटी बजाते हैं, सब ही सब ड्यूटी बजाने के उतना पुण्य नहीं होता। आप नौकरी करते हो, ड्यूटी बजाते हो, तो पैसा ले लेते हो, उसे पुण्य नहीं होता। परंतु सेवा करने का भाव है तो जल पिलाने मात्र का बड़ा पुण्य, प्रसाद मात्र में देखो आप कितनी विचित्र बात है, ऐसा जल पिलाने का बड़ा पुण्य। तो अपने गाँव में जाता रस्ते पर चाऊ लगा दी तो सेवा करने के लिए लगा दिया, जहाँ भूखे अधिक हो तो अन्न का क्षेत्र खोल दिया, विद्या पढ़ने के लिए अपने व्यवसायी पाठशाला खोल दी, बालकों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बालकों को अंग्रेजी तो आती है, हिंदी गंगा नहीं आती। मेरे सामने देखा एक दो तीन चार में कैसे 1 2 3 4 भाई बोलते, एक दो चार आता नहीं, अंग्रेजी कुछ स्कूलों में पढ़ते है, उनको बजाय 5,000 रूपये हिंदी बोल दे तो ऐसी बात होती है। तो ऐसे स्कूल बनाओ अपने, जिसमें रामायण है गीता पढ़ाओ, अपनी संस्कृति सिखाओ, नहीं तो बड़ा पतन की तरफ जा रहा है संसार, तो अपनी बात पढ़ाओ। इस तरह से सबके उपकार के लिए, हित के लिए काम करो। भगवान ने पैसे दिए हैं तो छोड़ करके मरना है, ऐसे काम में लगा दो 5-10 लाख छोड़, कम छोड़ने में क्या है या ज्यादा छोड़ने में क्या फायदा, छोड़ कर मरना पड़ेगा। नहीं तो अरे साधु वृद्ध त्यागी है, उसी फूटी टूटी भी बचेगी, उसी रंगोटी भी बचेगी, बाकी कहते कैसे निर्वाह हो, कैसे निर्वाह होगा, निर्वाह की चीजें बचेगी मरते पहले। प्राय करके ऐसा है, बहुत कम जगह ऐसी होगी जो चीज नहीं मिले अभाव से मर जाए, बहुत कम। ईश्वर संत के दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गेली, रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली, भगवान देंगे तो निर्वाह करने का प्रबंध है भगवान का, निर्वाह का प्रबंध है, धनी बनाने का प्रबंध नहीं है भगवान के। बाकी से बन जाता बात अलग है, तो प्रबंध है। जैसे अपने माँ के आप हमें घर लेते हैं तो माँ के दूध पैदा हो जाता है, क्या बच्चा दूध पैदा कर सकता है, तो नहीं कर सकता तो दूध तैयार हो जाता है उसकी, नहीं कर सकता दूसरे सहायता कर देते, कर सकता है तो ये करो भाई दूसरों के लिए। इस वास्ते केवल धन कमाना भोग भोगना, इसमें समय बर्बाद मत करो, इसलिए समय रखो कितना काम करेंगे, 6 घंटा 7 घंटा शास्त्र की दृष्टि से 6 घंटा है, 6 घंटा कमाने के लिए और 6 घंटा सोने के लिए और 6 घंटा व्यवहार का काम करने के लिए, 6 घंटा संसार का काम करने के लिए। युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुन युक्त स्वप्न योग बहुत ही दुखा, तो 6 घंटा सोने का है, 6 घंटा का भजन करने का है, तो भजन करना है ये साथ में चलना है, धन कमाना है, और व्यवहार में जो व्यापार आदि करना है ये रहने वाला धन कमाना है। तो धन कमाने में भजन करने में और ये आगे लोग साथ जाने में धन कमाए भजन करना हो सेवा करना हो और ये आ जाने की रोटी कमाने के लिए, तो 6-6 घंटा इधर लगा दिया, 6 घंटा नींद में, 6 घंटा घर का काम, तो नींद 6 घंटों से कम चलते हैं तो कम चले वो लगा दो भजन ध्यान में, और इसे संसार काम करे तो 6-8 घंटा लगा दो कमाने में। मानो कमाने में ज्यादा लगाओ, खर्च में ज्यादा नहीं, खर्च तो ज्यादा नहीं खटेगा, कमाओ छोटी खर्च ज्यादा हो कर चलेगा, और संग्रह ज्यादा हो जाएगा खर्चा कम हो तो चल जाएगा काम। ऐसे ही भगवान का भजन करना है, एक कमाने साथ में लगने पूंजी है, और संसार की सेवा करने के लिए धर्मा धनादि की चीजें है, तो खर्चा इसलिए लोग क्या करते हैं खर्चा बढ़ा देते हैं, पूरा नहीं है तो झूठ के पास बेईमानी ठगी विश्वासघात करके रुपया कमाते हैं। तो आप जा कृपा करो कृपानाथ, सोचो चाहे कम खर्च करो और चाहे ज्यादा कमाओ, दोनों टोटल एक ही बैठेगा ना, तो बेच जाती हो हिसाब कर दो, ज्यादा खर्च हो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाना हाथ की बात नहीं है यार। खर्चा कम करना हाथ की बात, हाथ की क्या बात है, वो कम करते नहीं, नहीं हाथ की बात, वो चेषा करते हैं, फिर झूठ कपट बेईमानी ठगी दोनों चोरी डकैती करते। इस वास्ते निर्वाह मात्र अपना करो, जिससे काम कर सको, संसार काम कर सको, भजन कर सको, इतने निर्वाह के लिए अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इसी आवश्यकता है, इसके अनुसार काम करो, मैं सिर्फ सेवा करो। और विशेष बात है ध्यान देने की, हमारे पास में समय है, मनुष्य शरीर का समय, ये बहुत बड़ा कीमती है। इस समय को देख धन ले सकते हैं, समय को देख आप विद्वान बन सकते हैं, समय को लेकर संसार में वाह वाह प्रसिद्धि हो सकती है, समय को लेकर एक आदमी के 250 आदमी हो जाते हैं। समय देने से सब मिलता है, पर सब धन देने से भी समय नहीं मिलता। अगर धन देने से समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, मेरे 10,000 की और उम्र आओ और जिएगा कुछ दिन, और कोई एक नहीं देगी, धन एक क्षण भी नहीं मिलता, एक मिनट भी नहीं मिलता, तो ये मिलता नहीं है। तो समय रूपी यही धन है आपके पास, ये उम्र धन है, ये बहुत कीमती है। संसारी धन तो आप ताले में लगा दो तो तीन दिन बंद पड़ा रहेगा, ये संबंध नहीं होगा, ये तो खर्च हो जाएगा। आप अच्छा काम करो तो, बुरा काम तो न करो तो, समय तो खर्च हो ही रहा है। आप हम आए उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, ध्यान दें मेरी बात की तरफ। आपके बैंक हम जी रहे हैं, बस गांठ मनाते हैं, हम भी जी गए, जी नहीं गए, वर्ष कम हो गया, जितना वर्ष बीता उतना कम हो गया। जब जन्मे थे तो 80 वर्ष होने का बालक है तो 80 वर्ष थे उन गए, अब 5 वर्ष का हुआ तो अभी 80 वर्ष बाकी रहे, अब 75 वर्ष ही रहे, 10 वर्ष हो तो 70 वर्ष ही रहे, तो मर रहे हैं निरंतर। अगर जी रहे हम तो जी रहे, अंधता ध्यान दो इस बात पर, तो मृत्यु नजदीक आ रही है प्रतिक्षण, और कम भूल जाते हैं, ये भूल नहीं होती है। बालक जन्मा है, बड़ा होगा ये संदेह है, वो पढ़ेगा ये संदेह है, ब्याह होगा ये संदेह है, ब्याह और बाल बच्चे होंगे ये संदेह है, धन कमाएगा कि नहीं करोगे, सब बातों में संदेह है, और मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं, वो तो मरेगा ही, निश्चित बात है। तो असली काम है सिर्फ ध्यान नहीं देते, मारे काल अचानक सफेद की होने घड़ी के बजाय की ढेरी, तो जो काम शुभ काम करो वो जल्दी करो, सुबह शीघ्र जो शुभ काम करना हो वो जल्दी कर लो, नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा, समय तो खत्म हो जाएगा, समय होने पर जाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में चढ़ते हो तो आपका स्टेशन आ गया, इतने पैसे थे तो आपको उतरना पड़ेगा, ऐसे जितनी उम्र है उस समय तुम्हें जाना ही पड़ेगा। राजा रंग फकीर, फकीर हो राजा हो रंग हो, बड़े बड़े औदे महादेव हो, समय आने पर उनको जाना पड़ता है भाई, समय आगे क्या करें बताओ, सत्संग का समय खुद आगे भैया चलो, सत्संग करने के लिए आए, इस तरह से जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए, तो उसमें पूर्ण भी अति पते जल्दी जल्दी जल्दी करो। तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर हरण को भेषा भी परवीन, दूसरे का धन अपने खेत लेना, दूसरे को मन अपने खेत लेना, इसमें भेषा भी बड़ी चतुर है। और आप भी धन खींच लोगे, मन खींच लोगे, ठगाई करेंगे तो वैश्य पद भी मिल जाएगी, आप भी एक वैश्य हो गए, क्या ऊंचा पद क्या हुआ, ऊंचा पद दो भगवान का भजन करने से होगा। तो इसमें बहादुरी नहीं है, बहादुर तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन हो, लेकिन भगवान के भजन में लगा है वो चतुर है। साथ में लेने की पूंजी ले ली, रात में कमाते हो और पूंजी यही रहती, मृत्यु सोने को साथ चलता नहीं, अब भजन किया जाए, दान दिया जाए, सेवा की जाए, दुनिया का हित किया जाए, तो वो हित करने के पूंजी साथ चलेगी। कैसे इकट्ठा इकट्ठा किया, जो जो धन कितने जन मान रहे मनमोद, धन के पान के मनमोद, मधुमाखी जो मूड होने के लिए गावे की गोद, मधुमाखी इकट्ठा करते है शायद आग लगा कर बात देती है, हाथ मसल ले जाती है, इस तरह से अंत में धन होगा। आज आपको भजन ध्यान के सत्संग के लिए समय नहीं मिलता है, अंत से आएगा जब सत्संग का संस्कार है, तो हाय मैंने कुछ नहीं किया, आज वक्त नहीं मिलता है, इतना काम में लगे हो वो काम कुछ नहीं किया, मैं भर्ती होगा अंत में, अगर खाता खाता कुछ खाते में खटेगा, कुछ नहीं किया वो काम आएगा, इतने मकान भर दिए, छोरों की शादी कर दी, इतने दिन वस्तु संग्रह कर दिए, इतने रुपये संग्रह कर दिए, इतने मकान बना दिए, क्या अंत में काम आएंगे, कुछ नहीं किया मरते हो, कुछ नहीं किया, भजन किया है, सेवा की है, व्यक्ति उतने आपकी पूंजी हो गई, इतनी सेवा करी है, इतना भजन किया, भगवान को याद किया है, तो वो पूंजी संग्रह करो। सज्जन ये जो सत्संग होता है इसका तात्पर्य चेत होना चाहिए। हमें प्रकाश मिलता है कि मन क्या करे और क्या नहीं करे, ये प्रकाश मिलता है सत्संग है। उसके लिए ये समारोह है, ये तमाशा खेल नहीं है, बाजी के मुद्दे खेल तमाशा नहीं है। असली चीज है भगवान नाम का कीर्तन करो, जप करो, कथा सुनो, सुनाओ, आपस में सबका हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, लोगों को लाकर सत्संग में ले जाना, ये बड़ा भारी पुण्य है। भाई तुम भी सुनो, हम भी लाभ ले। चेती छोटी सी होती है, जहाँ मैं जाऊँ तहाँ लाइन लग जाती है, एक पता लगे सब लाइन। इस तरह से आपको पता लगे ये लाभ है तो लाइन लग जानी चाहिए। भाई तुम भी ले, तुम भी ले। इस बात से भाई ये लगो रात, बहनों माताओं को चाहिए, भाइयों को भी चाहिए, शास्त्र पढ़ो, नाम कुछ कीर्तन करो, गुण गाओ, भगवान के पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन युक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो ईश्वर भक्त संत हो गए हैं उनके चरित्रों को सुनो, कहो। अपने घरों में जो बालक पढ़ते हैं, बालक बालिका, उनसे आप वो भक्तों का चरित्र सुनो। महाभारत है, परम पुराण है, स्कंद पुराण है, जो आपके कल्याण का अंक आया हुआ है, ये पुराण नहीं होते। सुनो, रात का घंटा दो घंटा ऐसे समय निकालो और बच्चों से सुनो, तो बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी और आपके सुन हो जाएगा और सत्संग हो जाएगा, भाई बहुत पवित्र हो जाएगा। भगवत चर्चा करने से भाई बहुत पवित्र होता है। भले से सात्विक पास है, बने रंग सात्विक है और निर्गुण मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में है, भजन ध्यान में है, गुणातीत समय होता है। मंदिर में सात्विक सुख होता है और व्यवहार में राजसी सुख होता है। न मेरा मन सारे बीते हैं जो करते वो ताम से होता है समय और जगह। इस वास्ते अपने सात्विकता लाओ, हरदम सावधान रहो कि समय हमारा बर्बाद न हो जाए, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुष हो देह देही नाम बहुरा, मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। तो सुलभ दुर्लभ सारे सुलभ करी पावा, बस मिल गया हमारे को तो मौका है, ये चूक जाएगा। मारे काल अचानक चपेट की वो एक घड़ी की बराख की डेरी थोड़ी सी बराख हो जाएगी। तो जीते जी जब तक अवश्वास है तब तक भजन में लग जाओ, अच्छे काम में लग जाओ, जो उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए। सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, रोगी की सेवा करो, आरक्षण की सेवा करो, विकलांगों की सेवा करो। आपके पास बल है वो आपके लिए नहीं है, माँ के दूध होता है बच्चों के लिए होता है। आपके सामर्थ्य गमजोरों कमजोरों के लिए है, आपके लिए नहीं। आप निर्वाह करो तो आपके लिए यावत विजेत जसरम, जिससे आपका निर्वाह हो जाए वो तो आपका है। नारद जी महाराज ने कहा युधिष्ठिर से, भागवत माता है, यावत विजेत जसरम तापन स्वतः हो तो आपका है। अधिक योग करता अभिमान करता है मेरा है, सस्ते ने उसे चोर बताया, डरना पड़ेगा उसके, कैसे कब्जा किया तेरे, तेरे निर्वाह का तुम खा ले, और भी और भी दे दो, और कोई भैया भोजन कर, रोटी खाने दे दो, नहीं तो कपड़ा दे दो, रोग ये तो औषध दे दो, रहने की जगह नहीं है तो बाहर ऐसी काली पर जगह उसको काम दे दो। आप निर्वाह करते ऐसे निर्वाह तो जरूर कर दो, वो कहते अधिक दे दो, अधिक कैसे दे दे, हम अपने पाती खा ले, तुम पाती अपने तुम भी ले लो। इस तरह से सब साथ बर्ताव करो, भाव हित का चाहिए, भाव भीतर सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भगवान को सुखी रहे, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव है आपका, ये भाव असीम होता है। रुपये आप अरबों खरबों लगा दो तो सीमित होगा, या संपूर्ण सुखी हो जाए, ये भाव असीम होगा। ये सेवा बहुत बड़ी है, इससे भी बड़ी है किसी को दुख नहीं होना, किसी को कष्ट नहीं देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसका विवेचन समय में नहीं आता है जल्दी, मन तो संतोष होना है, संतोष सुने शिक्षा नहीं है, दुख नहीं देना है। वो तन कर मन कर बचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक धरते है देख दूसरे मुख, दुख न देने वाला का बड़ा ऊंचा दुख जाए। तो इस वास्ते उसके शेषण से पाप दूर होते हैं, तो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का भी अहित न हो जाए। सर्वभूति क्यों रहता, उत्साह से काम करो, कितना बढ़िया काम होगा। रोका है अभी इस जमाने में, अभी हिंदुस्तान में जरूरत है इस बात की। पहले हमारे बहुत उपकारी हुए, बड़े बड़े धनी हुए, दुनिया के लिए दरवाजा खोल देते दे दे दे संतों की बातें मैंने सुनी है। खराब है, मैं अकाल पड़ गया तो कहते बस चाहे रुपया शेर हो चाहे रुपया पोट, नटिया घटिया में नटिया नहीं रामदास को रोट, आज भोजन कर दो तुम भोजन कर लो, बस आज जितने कर लो भोजन कर लो, भोजन करते जाओ चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। तो दूसरे को लिए अपना संग्रह, अपने लिए संग्रह नहीं है कि छोड़ कर मरोगे तो अपने लिए कैसे होगा, वो औरों के लिए और हित करो, तो वो जो हित का भाव है वो भाव आपके साथ जाएगा, रुपया साथ में जाएगा नहीं। इस वास्ते दूसरों की सेवा में कम करो, शरीर दो तरह शरीर से और पैसा से दो तरह सेवा होती है, खट करके सेवा करनी, जा करके कोई काम काम करके सेवा करनी और पैसा दे करके वस्तुओं से सेवा करनी, दो तरह से सेवा होती है। तो सबकी सेवा करो, उनको मारो मत, वे भी अपने जीने के अधिकारी है, प्राण उनकी भी है, वो रहने चाहिए, आपके घर के सदस्य है वे, जैसे आप सदस्य हो ऐसे चीटी कमड़ी तिरचरा आदि ये भी एक घर के सदस्य है, उनको मारो मत, सफाई रखो, स्वच्छता रखो, दृढ़ता रखो, जीव बहुत कम जमेंगे, मनीष बना रखो तो जीव बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी, फिर मारना पड़ेगा तो मारना नहीं चाहिए, खेती में मारते हैं बड़ा अन्याय करते हैं, आप उनको मारते हो कमजोर को देख के तो फिर आप ही कभी कमजोर हो, आप इतने बैठे हो जो आपसे बलवान हो उनसे आप मौत की इच्छा रखते हो, रक्षा की इच्छा रखते हो, बलवान से एक बलवान मारे पर्सनल डाले इच्छा रखते हो, रक्षा की इच्छा रखते हो, तो इच्छा की रक्षा इच्छा तभी आपकी इच्छा हो रक्षा होगी जब आप अपने छोटों की रक्षा करोगे, अगर आप अपने छोटों की रक्षा नहीं करोगे तो आप रक्षा करने के अधिकारी नहीं हो, कह देंगे अधिकारी हमारी रक्षा करो, अधिकारी नहीं है आप, क्योंकि आप काम करते हैं छोटों का नाश तो बड़े आपका नाश कर, ठीक की बात है, न्याय की बात है, इस वास्ते छोटों की रक्षा करो, छोटों का पालन करो, प्यार करो, बाल बच्चों का भी करो, पशुओं का भी करो, गाय रखे उनकी रक्षा करो, गाय भैंस भेड़ बकरी जो हो उनकी रक्षा करो, पौधे आदि इनकी रक्षा करो, साग आदि सेहत उसमें की रक्षा करते हुए अपना उससे ले लो जिससे निर्वाह अपना हो जाए, इतना इस तरह से संसार में उपकार करो, समय सबका सब सेवा में लगे, भजन में लगे, पापों में नहीं, ताश चौपड़ खेल तमाशा आदि में सिनेमा में समय लगे, पैदा कुछ नहीं हुई ना भगवान का भजन हुआ ना संसारी चीज पैदा हुई, भगवान का भजन करो अथवा रुपया पैदा करो जिससे अपना खर्चा चले, और दुखी निराश रहे पान पराग है गुटखा आदि गए बिल्कुल सेवन मत करो, पैसा लगता है और स्वास्थ्य बिगड़ता है, धर्म बिगड़ता है, बड़ी निषिद्ध चीजें उसमें डाली जाती है, नशा होता है, बहुत बिगड़ती है बुद्धि। एक कारखाना था उसमें ये छपने होती है गृह बोधा घर में जो बिगाड़ी चलती है, वे सूखी हुई पड़ी थी, कहती ये क्या करोगे, ये पान पराग में मिलती है, वे ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, नशा हो जाए जिसमें उनके मतलब हमारी बिक्री खूब हमारी बिक्री हो जाए, इनमें के लोगों का आश्वास बिगड़ता है, ये विचार नहीं करते, वो भी होने भारी भद्रे तो वर्षित वो दूसरे का कल्याण होगा कि नहीं देगा, वो तो हमें पैसा हाय हाय लगे पैसा होगी, तो इस वजह से आप लोगों की व्यापार वही करो जिससे ही तो भीषण आदि का ऐसा मत करो, तंबाकू है क्रीम है भांग है आदि ये व्यापार मत करो, चमड़े का व्यापार है, हड्डी का व्यापार है, लाख का व्यापार है, नील का व्यापार है, ये व्यापार मत करो, इससे भी दुनिया का दुख होता है। एक बूढ़ी माँ की मेरे पास सुने, उन्होंने कहा बेटा धान का व्यापार नहीं करो, तुम्हारे धान के आदमी जैसे कि धान का व्यापार नहीं करना, समझ में नहीं क्यों माँ कि वो मन में रहते हैं धान बिक्री हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, भावना बिगड़ जाती है, महंगा हो लोग दुख पाएंगे और ये भावना बिगड़ जाएगी, इस बात ऐसा नहीं, कैसी भावना मत करो, मगर ऐसी चीजें जो बचो, अब चमड़े का व्यापार कर दिया, हड्डियों का व्यापार कर दिया, मनुष्य का व्यापार कर दिया, अभी इस युद्ध में कहते हैं महेश राव ने मनुष्य का ठेका दिया, मनुष्य की सफाई करी, एक व्यापार के नाम से 400 काम करो, व्यापार विवाह के दवाई के नाम से भाग मदरी पी लो, बहुत बढ़िया महान पाप है संसार में, हत्या का मात्र का पाप है परंतु ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी पाप है, जिन ब्राह्मणों के द्वारा दुनिया का हित होता है कल्याण होता है ऐसी बातें होती है, उस ब्राह्मण की हत्या करना महापाप, तो महान ब्रह्म चार पाप है महापाप चार, एक बढ़िया पान महापाठ जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बहुत पतन होता है। एक व्यभिचारी एक मदिरा पान करने वाला, इन दो बुद्धि धर्म के नष्ट होते, धर्म के परमाणु नष्ट होते हैं। तो गुरुपति निगमन, मदिरा पान, सोने की चोरी और ये आत्महत्या, ये पाप समान है। ये चार पाप करने वालों का साथ रहे वर्ष भर, तो उसमें वही दंड होता है जो ये पापी होता है। पाप न करने पर भी इतना संघ का पाप लगता है, पंच उग्र पाप है, बड़े भारी उग्र पाप है, भागवत महादेव पद्म पुराण में आता है। इस बात से ऐसा पाप मत करो, जैसा सेवन मत करो, अन्न जल के सिवाय कोई पेशन मत लगाओ, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आदि चाय कोई पेशन नहीं, स्वतंत्रता होगी नहीं तो परतंत्रता हो जाएगी। बस मुझे बसीभूत बात रे नहीं जावे राजा रह नहीं सकता हूँ, तो परतंत्र मत हो पारा भी सुगुने सुगुने तो क्यों इनके वश में हो, इनके बिना जीता है खूब अच्छी तरह से। अन्न जल इसमें एक से काम चले दोनों मत लो, केवल पानी से काम चले तो अन्न भी मत लो, केवल अन्न से पानी और दोनों बिना काम चलेगा नहीं। तो दो आवश्यक है, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध जल पर सेवन करो और चीज का कोई प्रसन्न मत रखो। बीस ग्रेट आदि का सब कैंसर आदि बहुत बीमारी भयंकर बीमारी है, आज के अंडों का प्रचार हो रहा है, स्कूलों में भोजन होता है उसमें केवल अंडा खिलाता है। हम गए थे कोलाए तो बीच में सत्संग हुआ, लड़के स्कूल के आए वो कहते हमारे को अंडा खिलाते, बहुत नीची बात है, अंडों को बड़ा भारी नुकसान होता है, बीमारी होती है पक्षियों में, जो बीमारी वो उन्हें बीमारी आती है, बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। तो ये मत सेवन करो, शुद्ध चीज, किसी की हत्या करना, मानस मदिरा मसले आदि का सेवन मत करो, शुद्ध चीज शुद्ध भोजन किसी को दुख न दो, साधारण विधि से सबका निर्वाह करते हुए सब सुख पहुंचो। मनुष्य शरीर मिला है उपकार करने के लिए, हित करने के लिए, बहम हो गया कि मनुष्य के लिए ये बनाए, नहीं मनुष्य इनके लिए बनाया गया है। जेल में जो जेलर रहते हैं राज के सिपाही, वो कैदियों कैदियों के लिए रहते हैं, कैदी उनके लिए नहीं रहते हैं। ऐसे दूसरे जीव कैदी है बेचारे, पंडित पढ़ने पाप का भर भोगते हैं, कैदी है, उनकी रक्षा के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य खाने लगे तो रक्षा कौन करेगा, आप बताओ रक्षा कौन करेगा। तो रक्षा करने के लिए है मनुष्य, भक्षण करने के लिए नहीं। इस बात से सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। गाय रखो तो गाय की भी रक्षा करो, बछड़े की भी रक्षा करो। माँ माँ कहते दूध सब दूध लेते हो, खास माँ है मेरे बच्चे को, बच्चे को दूध ही नहीं मिलता, अन्याय है। ऐसा नहीं, उसको भी पेट भरे, अपना भी पेट पूर्ति हो, ऐसे काम करो। सबका परस्पर के सेवा करो, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम औषध, एक एक को सुख पहुंचा दे, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। बहनों माता भाई को, भाई बहन माता को काम शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सुख पहुंचाओ, हित करो, सर्वभूत हित देता पर हित पर जिनके मन माहे तरीका जग दुर्लभ का सुना, दूसरों का हित जिसके में निवास करता उसे समान कोई जो कोई है ही नहीं। तो ऐसे सबके हितेशिता है, हृदय में रहे अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार पूरा हो जाता है काम। एक खूनसे वाला था, एक शहर के पास में गांव में रहने वाला, वो खूनसे में चनों की और आलू की कई चीजें बनती है, तरह तरह का भुजा भुजा तरह चीज बनती है, तो उन्होंने चीजें बना करके वो बिक्री करता था और सत्संग करता था, संतान सत्संग बजाता था। तो वो कहता है मेरा जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, चलते फिरते भी नाम लेता हूँ, मैं शांति मिल रही है। तो संतान जो है सुख पहुंचाओ, तुम्हारे को सुख जब मिलेगा दूसरे को सुख दो। अरे बाजरा जौ से जौ होता है, चना से मक्की पैदा हो गई, ज्वार से ज्वार की खेती हो गई, तो दूसरों को सुख पहुंचाओ तुम्हारा सुख मिलेगा। सुख भी पहुंचाता हूँ, पुण्य भी करता हूँ। तो वो कई दिन हो गए वो शांति नहीं मिले। एक दिन वो आ रहा था खून सा लेकर शहर में, तो एक बूढ़ा आदमी बहुत वृद्ध अवस्था, वो जंगल से लकड़ी ला करके फेंक कर अपना घर का निर्वाह करता था। तो वो बेचारा था प्यासे मर रहा था, 11-12 बज गए। अब वो नहीं चलते चलते वो आगे सुनता रहा था, वो वृक्ष के नीचे भी टक दो तो वह गिर गया, वो बोझा भी गिर गया, वो भी गिर गया। तो ये पोषा जल्दी होश नहीं रहा, तो इनकी पानी तपास में एक खुद से पानी भी रखते, वो पानी उसे मुख में डाला, खोला, बोलो कि पानी पड़े तैयार, कुछ खाओगे, हाँ भूख लगी हुई थी, आलू और बनाए हुए मसालेदार कई तरह के आलू, कई तरह के सड़े खिला दिया, फिर अगर पानी फिर पानी पिला दिया, क्या बोलो अब ये पूजा मेरे से कर दो। अब उस दिन का जो सामने ऐसा मन लगा शांति होने महाराज को जाएगा, महाराज आज बड़ी शांति, भगवान ने मन लग गया कि कोई उपकार किया, दान को दान में कुछ नहीं किया, ये बात ही याद नहीं की वो उपकार किया। वो तो एक भाई दुखी था, उसको प्याला पानी पिला दिया, तो हमने दे दिया, तो पूछी बात गई से किया कि ये कारण है। एक संतों की बात आई है, सलानी महाराज के गुरु जी थे, दादा गुरुगुरु की बात मैंने सुनी, वो परमेश्वर बाबा कहलाता था, तो परमेश्वर बाबा है कहलाते थे, इनके गुरु जी थे, उन्होंने वो बड़े भक्त थे, एक संत थे, तो उपनिषद पढ़ते थे, पाठ करते थे, जब कीर्तन करते थे, लगाते थे, तो वो परमेश्वर बाबा रात्रि में आ गए, तो बस मेरे कुछ ऐसे कपड़े साफ नहीं ढंग नहीं, तो बाहर पड़े थे, तो अब घास था ऊपर ले गया सील का, जब तो रात्रि में बाहर गए, सुबह जल्दी गए, 2-3 बजे उठते थे, तो उठने देखा, उसे देखा भाई साधुओं को पड़ा है, तो उसे कंबल डाल दिया। अब मन में बैठा, जब जब बड़ा ध्यान लग गया मन में, इन्हें सुन के मिली, तो उसको असर पड़ा था, एक संत है, इनके थोड़ा सा करने से हुआ है, तो संत की सेवा बहुत विशेषता से होती है, लाखों से भी धन कर दे तो ये जावे खूट, संत दास निज खंड संत को एक ही गिलास अकूट, तो ये सेवा करी, तो वो जाके परास आ जाना, जलेसर आ जाना, जलेसर गाँव है जलेसर, ठीक है महाराज। तो फिर गए नहीं, पाठ पूजा करते थे, अफसर थे सरकारी, उपनिषद पढ़ते थे, रात दिन जप करते थे, तो गए नहीं, फिर सपने में बाबा दिखे कि तू आया नहीं, तो फिर आऊंगा महाराज, मैंने पैर कर जबान तो कहीं भी नहीं गया, फिर वहां गए तो कहीं भजन करो। उनकी एक बात मैंने सुनी, सनानी महाराज कहते थे, उन्होंने कह दिया बाबा जी कोर्ट में बैठ जाओ, पोथी मत पढ़ो, कुछ मत करो, पड़े रहो यहाँ, भिक्षा खा लो या यही नहीं पड़े रहो। महाराज भीतर से पैदा हुई बात है, जो बड़ा संत हो गया, महात्मा हो गया, संतों में आगे दीदी बस पढ़ लो, पोथी में मत पढ़ो, और कुछ मत करो, बस बैठ जाओ। तो संतों की आज्ञा पालन करने से संत हो जाए, इस बार से पार्श और संत में पढ़ो अंतर ज्ञान। पार्श होता है लोहे का सोना बनाया दे, लोहे का सोना तो बना दे, पार्श नहीं बना सकता, संत तो पार्श बना दे, महात्मा को महात्मा बना दे, तो इस वजह से संतों की सेवा से बड़ा लाभ होता है। संत क्या है, ये साधु संत नहीं है, गृहस्थों में संत होते, मेरा भाई यही, ये बहनों में भी संत है, आप क्या जाने, छिपे हुए रहते हैं संत, पता नहीं लगता, इस वेश में साधु हो जाए, इस वेश में हो जाए, और इस वेश में रावण भी हुआ, इस वेश में गया था सीता जी समय के लिए, तो वेश का कारण नहीं है, कुंभ गई है, वो अंदर वो राहु काल नहीं, मुझे रावण राहु काल नहीं है, रावण है राहु है, वेश बदलते संत हो गए क्या, हनुमान जी महाराज और भालू और बंदर वे भी संत हो गए, कितनी विशेष बात है। इस वास्ते संत स्वभाव होता है, एक एक एक कोई नहीं होती है, इस वास्ते संत भाव अपने में लाओ, गिरते रहते हो, गंगा माता अपने घरों में रहते होंगे, बड़ी क्षति बढ़ जाए, बड़ी श्रेष्ठ बन जाएगी, इस वास्ते भगवान में लगो और सेवा करो, ये दो बात है। तो समय जितना मिला है अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, समय फालतू नहीं जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, निरंतर समय चला, इसी समय को हानि नहीं है, नुकसान नहीं इसकी समय, क्योंकि गया भगत नहीं आवे दूसरी बारी, गया भगत तो चला गया, उम्र जितनी चली गई उतनी सज्जनों पीछे नहीं आती, बोलो चली खस हो ही गई, उतने तो मौत मजी आ गई नहीं आ रही है। मैंने जब व्याख्यान शुरू किया उसमें आज कितने 52 हो गए, 52 मिनट हो गए, इतनी समय चला गया, उम्र सबकी खत्म हो गई, छोटे बड़े सबकी मौत नजीक आ गई है, आ गई नहीं आ रही है, अब तेपन हो गया, एक मिनट समाप्त हो गया, इस तरह से उम्र जा रही है, उम्र जाने पर फिर आपके रहने की आपके हमारे के रहने की ताकत नहीं है, उम्र खत्म होने पर मरना ही पड़ेगा, वैद्य हो डॉक्टर हो कितना ही कुछ करो, उम्र खत्म हो क्या, व्याधि तत्व परे ज्ञान वेदना या समझे इधर वैद्य से वैद्य, तुम वैद्य पर क्या है, व्याधि क्या हुई है, कहाँ से हुई है, इन्हें उपद्रव करे शांत हो जाए, न वैद्य प्रभु आयुष, आयुष प्रभु वैद्य नहीं, उम्र देने वाला वैद्य नहीं उम्र दे दे, उम्र मरना ही पड़े भाई, उम्र है तब तक उन्हें इलाज होता है। इस वास्ते आप सेवा करो, सुख हो जाओ और भगवान को याद करो। एक आधा बैठ भगवान को याद करो, दुनिया मात्र को शांत बनती है। दुनिया की शांति के लिए नर नारायण भगवान बद्री नारायण पहाड़ों भरे भजन करते हैं, सस्ते समूह दुनिया का हित करने के लिए अच्छे अच्छे महात्मा है, सबकी सेवा करते हैं। संतों की सेवा और भगवान की सेवा भी कर सकते हैं जो दुनिया मात्र के जीवों की सेवा करते हैं। कह रहे हैं उसको अपना मत मानो, आपसे पहले अपने पिताजी पहले दादाजी, उनसे पहले मेरे दादाजी, सब बदलते हैं। आपने मेरे चार बेटे के बाद पोता सब बदलेगा, धर्म स्वामी तो बदलता है, तो आपका घर तो वही है, बदलने वाला है। तो घर अपना नहीं है, भगवान का है घर, भगवान का है, भगवान का ही पंचामृत बहुत ही बढ़िया काम है। पुस्तकों के गीता प्रेस की पुस्तकों के साथ में ऐसे कैलेंडर बिकते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ। अरे भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनों की सेवा करते हैं, पांच सूत्र। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, घर को भगवान का दरबार मानो। बहन माता हूँ चाहे झाड़ू दे तो रोशन बनावे, तो भगवान का काम करते हैं, भगवान का क्यों सब जगह ईश्वर है, तो ईश्वर की ईश्वर मालिक है तो मालिक का काम करते। कोई भी घर में काम करता तो करता तो मालिक का ही है, इस वास्ते भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का दिया वो प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद से भगवान के दर है अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, ये भगवान के हैं, उनकी सेवा करता हूँ। तो आपका घर में रहना कल्याणकारक हो जाएगा। पांच बातें, पांच, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। काम तो करते ही पहुंच रहे, करना ही पड़ेगा। भाव बदल दो, वो पॉइंट बदल देता है, गाड़ी जो कहीं जाने वाली कहीं चली जाती है। इस तरह से ये भाव बदल दो, आपका सब कल्याण की तरफ आपका हो जाएगा। इस वास्ते आप अपने सभी समय को भगवान में लगाओ, उद्देश्य यही बनाओ कि सबका सुख हो जाए। कैसे, किसी तरह से ही भगवान में तस्मान के ना पी पाए मना कृष्ण किसी भगवान में लग जाए, किसी से दूसरी सेवा हो जाए। एक शब्द तो साधन मिले थे, ग्रस्त थे वो कहते थे मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दुनिया का पालन तो आप करते ही हो, थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो, किसी के पालन में किसी की सेवा करने में आपको पालन तो बना ही, तो मेरे को थोड़ा निमित्त बना दो, मेरे काम बन जाए, मेरी सेवा कर दो, करने में तो आप हो ही, परंतु कोई निमित्त बन जाए तो उसको भगवान उसे ही कल्याण कर दे। अरे भाई आपका ब्राह्मण भोजन हो रहा है, अथवा बीज प्रीति भोज हो रहा है, उसमें बड़े दो मन चावल लगे तो शेर पर चावल हमारे ही डाल दो, थोड़ा जैसे सूर्य भगवान वाज देते हैं तो तेल आगे भगवान सूर्य को दे दिया, कैसा तांबे का मांझ करके उसमें कुमकुम डाल करके श्री सूर्य आय नमः, श्री सूर्य आय नमः, श्री सूर्य आय नमः, तेल मिले त्रिलो की तरफ तक पहुंच जाता है, कितना मुफ्त हो, कितना काम हो जाए। ऐसे रोजना अग्नि भोजन करो, रसोई बन जाए तो पहले बलिवेश देव करो, जिस बलिवेश देव से अगर वो सब भोजन शुद्ध हो जाए। व्यापार करो तो पहले व्यापार में और को दे, ऐसे खेती करो तो पहले फल भगवान को दे, मंदिर में पहुंचाओ, गाय भी मोद ले दो पहले दूध दे दो मंदिर में, भगवान वहां पहुंचाओ, भगवान को भोग लगाओ, मकान भी बनाओ तो पहले किसी और को रखो, जैसे शांति होगी। एक मैंने बात देखी, थोड़ा खेलते है ना सावन के महीने झूला लगाते हैं, तो झूले में बेला जो झूला गाल करके एक कीड़ी को चढ़ा कर पहले जाते, पहला उफरा करना दूसरे का पैसे अपना गाँव में लेना है। मैंने देखा है छोटा गाँव का है, गाँव का छोरा पहले कीड़ी को उठ बचाए, उठ गए कीड़ी उस पर चढ़ गया उसको ले जाते झूला दे, इस बचा पीछे हमें झूला लेंगे, पहले दूसरे को देना, हर एक काम दूसरे को सेवा करना, अर्पण करना, भगवान का अर्पण करना, जैसे वो चीज शुद्ध हो जाती है। यज्ञ शिष्टा सुना संत निश्चिंत सर्व कल से यज्ञ शेष भोजन से सब पाप नष्ट हो जाए, यज्ञ शिष्टा जानती ब्रह्म सनातन, वो यज्ञ शेष हो जाता है तो पवित्र हो जाता है अन्न। तो रोजाना अपने कोई भिक्षु आवे तो अन्न दे दो, नहीं आवे कोई पवित्र पर तो उसे टाल कर अदल रख दो, भाई ये किसी को देना है, कोई भूखा आ जाए तो देना है, ऐसा रख दो। सब पहले नहीं खाना चाहिए, बाद में हमें खाने में पाप लगता है, दोष लगता है, और पहले उनको दे दिया जाए फिर दोष नहीं लगता है। अरे भगवान का राज का कर देते हो तो भगवान का कर भी दो, उसे राज्य में रहते हो तो इस बार भोजन भी दो, कपड़ा भी कई पड़े, एक कपड़ा दान पुण्य में करते हो, कोई चीज कृषि ग्रहण करो तो कुछ पुरुष हो देखो, इस तरह से करके अपना निर्वाह करो। व्यापार हुए दूसरों ने पहला रुपया आया तो पहले तुझे मैंने देखा है, मेरे सामने आया कि महाराज ये 500 रुपया मांग देना है, थोड़ा मैंने व्यापार किया पहले मैं पैदा हुआ तो पहले हम कैसे ले, हम देंगे कहीं बोलेंगे यार। मेरे पास एक आया था 1,00,000 रुपया लग गए, 1,00,000 रुपया हमारे बच गया है, हम देना है दूसरों को। बहुत पुरानी बात है, नहीं ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है, इन वर्षों की है, थोड़े वर्षों में। फिर वो कोई थे उनको कह दिया कि एक ब्राह्मण कन्या का शादी करना था, मैं बोलो उम्मीद लगा दो दे दो इस काम पर हमें श्री कृष्ण ने दिया वही वो ब्याह में लगा दो। तो इस तरह से लोग चीज निकालते हैं और देते हैं, तो इस तरह से उपकार करो, सदा करो। अब इनके मुझे आज सुबह जो सुनाया था कोई दिन खाली नहीं जावे, नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ा पाठ करो, थोड़ा दान करो, कुछ करो, दान करो नहीं मिले तो 2 रुपया एक बक्से में डाल दो, फिर अगर दान करना है और मिल जाए तो उसी दिन करो। अरे अन्नदान का बड़ा भारी पुण्य, भोजन बन तैयार हो अन्न देव, अन्नदान हो महादान हो, महादान है ये अन्न, अन्न ही प्राण प्राण प्राण दान है, इस वास्ते अन्न देव और देख फिर अपना काम में लो, जैसे आपका अन्न पवित्र हो जाए, रसोई पवित्र हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए, इसलिए से तुम्हें सेवा करो और भगवान के नाम का जप करो। हाँ परिवार मिलने की बात है, नहीं बहुत ही पाप हो लगेगा, नाश करने के 2 ही उपाय है, एक तो मार देना और एक पैदा नहीं होने देना, पैदा नहीं होने, मरना तो खुला है ही, मरते तो है, मरना तो बंद कर नहीं सकते, पैदा होना बंद कर दो, बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पाप है ये। गायों को तो मार देते हैं और वंश को पैदा नहीं होने देना, परिवार में नहीं कर देना, बड़ा भारी पाप है। दोनों माताओं से हाजिर कहना है कि आप ऐसा करते हो, ये भिक्षा करूं तो महाराज मैंने को मन में आती मेरी रोटी ले ले स्वामी जी, मेरी रोटी अब स्वामी रोटी कैसे खा सकूं, अरे मैं मांगते हूँ भाई, ये आप परिवार नहीं मत करो, अब मैं राजी होगा, भिक्षा से ज्यादा राजी होगा, मांग कर देता हूँ, परिवार नहीं मत करो। जिसमें ये गर्व पाप महान पाप है, ये पाप हम ब्रह्म हत्या 5 पाप बताए हैं आपको, इससे दूना पाप है, ये पाप हम ब्रह्म हत्या है दुगुण गर्भपात में दूना पाप लगता है, प्रायश्चित वो भी है। मैं चाहता हूँ मेरे घरों से विद्या लेता हूँ, भिक्षा देता हूँ, पर मैं कह देता हूँ कि जिस घर में गर्भपात किया है उसका जल भी मत मिला रहा मेरे को, महान पाप, गर्भता नाश करने वाली स्त्री देख लेती है वो पाप, वो अन्न अभिक्ष हो जाता है, बजाने वाले खाने चाहिए होगी देख ले तो उस घर का अन्नदान नहीं चाहिए, जल भी पीना नहीं चाहिए, तो भिक्षा लेते हैं उसमें कह देते हो भाई घर में गर्भपात नहीं क्या भिक्षा, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आप क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई पतन होगा, इस वास्ते गर्भपात मत करो बहनों माताओं, मनुष्य शरीर मिला है, अब आपके गर्भ में कैसा कौन आया कि पता है आप, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रमणाचार्य है, बड़े बड़े महापुरुष आए, अब गर्भपात गए तो समझ रामदास पैदा हो सकते थे, गर्भपात कर देते, पता है कैसा कोई पुरुष आ जाए तो गर्भपात में बहुत है, दुर्लभ हो मानस हो रहे हो, मनुष्य दुर्लभ है, उस दुर्लभ को आप रोक देते हो, कितना पाप है, कितना पाप, दुर्लभ मनुष्य प्राप्त करो उसको नहीं प्राप्त होने देना, बहुत बड़ा पाप है, इस वास्ते गर्भपात मत करो और दुष्टबंदी मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, गोदे गोले मत खाओ, ये दुष्टबंदी लूप लगाना आदि, बहनों कृपा करो संतान के निरोध मत करो, आने तो कोई संत आ जाए, कोई भक्त आ जाए, क्या पता है कौन संत आ जाए, ये आप हम आए तो बहनों भी आए यहाँ और कौन से आएगा, ऊपर से थोड़े टपके या बंद कर दो कहाँ आएंगे, कौन पालन करेगा, भूल गए संसार की बने हैं, संसार के हैं नहीं हैं भगवात्मा के, तो असली बात की याद कर भगवान के हैं ये मान ले आप, सच्ची बात दिखने लग जाएगी, पहले मान ले फिर सच्ची बात है, भगवान के तो है ही, संसार के तो है नहीं भगवान के हैं, संसार का तो शरीर है, हम भगवान के हैं, यहाँ से शरीर नहीं आए हम, यहाँ के नहीं हम भगवान के वहां गए, तो भगवान के है ऐसा हो भजन करो, भगवान के साथ जो अपनापन है ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, मनुष्य को भूली क्यों होती है भगवान की, तो भगवान को अपना नहीं मानते। आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ से छूटते ही अपने अपने घर चले जाओगे, क्यों अपना घर माना है, उसे कोई मेहनत नहीं पड़ती, वो बताना नहीं पड़ता। इस तरह से भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से चले जाएंगे। भगवान के हैं, भगवान की रहेंगे, भगवान की जाना है। तो आप कृपा करिए, एक बात मान लें, सच्ची बात हम भगवान के हैं, स्वीकार करें। क्यों स्वीकृति? केवल स्वीकृति मात्र। स्वीकृति ऐसी चीज है कि स्वीकृति हृदय उत्कार है, जब तक अस्वीकृति अगर मिटती नहीं है, स्वीकार करने पर मिटती नहीं है जब तक विवाह होने पर क्या होता है, कन्या अपने वर को अपना मान लेती है, वर अपने वही की जो कन्या उसको अपनी स्त्री मान लेता है, बस स्वीकार कर लिया, बस सदा ईश्वर ठीक हो गया, उसे भूल नहीं होती। किसी को पूछा तो ब्याह हुआ कि नहीं, तो कहता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, संदेह बिल्कुल हो गया। कब हुआ तो याद करना पड़ेगा, मैं विवाहित हूँ। ऐसे आज कृपा कर ले भाई बहन सब, हम भगवान के हैं, भगवान के थे, पहले रहेंगे भगवान के थे, भगवान के आज धूल मिट गई, आज हम हो गए, तो भगवान की होकर भजन करने का असर पड़ता है। बच्चा माँ माँ करता है तो माँ तो सबका नाम है, जिसकी बालक है उस सबका नाम माँ है, परंतु वो जिसको माँ मानता है, अपनी माँ मान कर याद करता है, तो वो उनको आना ही पड़ता है, वो शांति से बैठी नहीं रह सकती। ऐसे भगवान को पुकारने भगवान नहीं आते, कारण क्या है? हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं, हम संसार के नहीं है, भगवान के हैं। मेरे तो वृद्ध लोग पुकार दूसरा कोई, ये मेरा माई का स्वरूप है, मेरा तो वृद्ध, मेरा तो भगवान है, मैं भगवान का हूँ, यहाँ आया हूँ, यहाँ का हूँ नहीं, यहाँ घर से आप यहाँ आए, यहाँ के हैं थोड़ी, ऐसे ही यहाँ घर में आए हैं, है नहीं, आप हैं भगवान के। जिन गतवा धन्य वर्तन पे तद धाम पर, जहाँ जाए पर लौट कर नहीं आता, वो धाम है, मंगई वंश है, क्योंकि मंगई वंश है, मेरे अंश है, तो हम भगवान के हैं, ये बात मान लें, आप स्वीकार कर रहे हैं, फिर दिखने लग जाएगी, आप पकड़ लो इसको, छोड़ो मत। जैसे कन्या पर को अपना पर मान लेती है ब्राह्मण के कहने से, तो फिर वहां की ही हो जाती है, जहाँ जन्मी जहाँ बड़ी हुई वो बात भूल जाती है, वहाँ की ही हो जाती है, इतनी हो जाती है, इतनी पक्की वहाँ माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है। पर पोते का फिर पर ब्याह हुआ, उसमें एक लड़की आई, वो उन्हें श्रृंखल आई, तो गलती करती है तो दादी परदादी माँ कहती है, घर खोलो, पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया, और बादी ही बादे दादी ही को कहे आप घर जाइए, ये तो पराई जाई आई है, आप तो यही जन्म लिया आपने, भूल गई, वो यहाँ ही है, मैं तो यहाँ की हुई, ये पराई जाई छोकरी आई है, ये भूल गई, मैं भी पराई जाई हूँ, याद है। तो बना हुआ पराई जाए अपना यहाँ का हो जाता है, वो भी इतना दिल हो जाता है, भगवान का दम है, भगवान का तो ममई वंश, और भक्त कहते हैं ईश्वर, और संसार में दो की बात चलती है, स्वार्थ नंद सकल जगमाही, सुकलों को परमार्थ नाही, सुल नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ लाग करे से प्रीति, हेतु सुखो पुकारी तू तुम्हार सेवक, और भगवान ने भगवान की सेवक बिना हेतु करने वाले, भाई भगवान कहते हैं ममई वंश, और भक्त कहते हैं ईश्वर, इनसे बढ़कर कोई संसार में है नहीं, ऐसा गवाह कोई मिले ना गरी, भगवान के मेरे अंश है, भगत कहते भगवान का अंश है, तो सच्ची बात को मान लो, आप स्वीकार करो, कहीं स्वीकार स्वीकार कर लो, जैसे वर को स्वीकार करती है कन्या, वो तो नया होता, आप नए नहीं है, आप तो पहले से है, इस वास्ते हम भगवान के हो या राम को, राम के लिए हो, उस पर भजन करो, बड़ा असर पड़ता है, अपना कोई बालक होता है ना, माँ से रहा नहीं जाए, यहाँ ठहर नहीं सकती। जिस माँ का है वो माँ नहीं ठहर सकती। ऐसे हो राम को नाम जब तुझे कुछ बात कुशल क्या है, जो दूरी बात है जो कुशल होता है। ये इतनी विलक्षण बात है, इतने इतने इतने आप ध्यान दो।